Thank you. रोज रोज आँखों तले ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले रात भर का जल जले